سوره دخان چمکی کن ہٹ آئے کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ زہر فروف مقطعات اندر یمن ہند مانے زانے پان پروردگار والکتاب المبین قسم چمہ مقدس کتاب ہند یس بیان کرون احکام حلال و حرامس تو حق باطلس انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین بے شک بے کر سو کتاب یعنی قرآن مجید نازل لوح محفوظ پٹھ آسمانی دنیا کن بابرکت شبس اندر کیازی اسی چھ لوکن تہندی شفقت موقع ات قرآن مجید اندر تم چیز بیان کرون یم تمن مضر چھ بے پنہ عذاب سوت کھوچنا ون فیہا یفرق کل امر حکیم اج شبس اندر چھ پرت حکمت وول معامل سانی پیشی تل حکم صادر سپدت تائی وان کرنا امرم من عندنا ایش سپدان سانی حکم سیت انا کننا مرسلین رحمتم من ربک اسی ایش بوجه رحمت یس تونجس پردگار سن طرف چه توی پیغمبر سوزون یت تونجی ویست لوکن پور اطلاع سپدی انہو هو السمیع العلیم بے شک چٹا بوزن وول سٹھا زانن وول رب السماوات والارض وما بینهما یس مالک چھ آسمان تو زمینک بیئی تم سارکوئی تمن مز باغ چھ ان کنتم موقنین اگر تو یقین کرون چھو لا الہ الا ہو یحیی و یمیت ربکم و رب آبائکم الاولین کہ معبودا چھن تس ورائی سوئی چھ بدنس منز زو واتناون سوئی چھ بدن منز زو کڑون بیئی چھ سوئی تہند پروردگار تہندین مالین بڈبن ہند مالک تو پروردگار بل ہم فی شکین یلعبون بلکہ تم توحید وغیرہ پزو پزو کتھو نش شکس منز دنیا کس گندنس درکنس سوئی مصروف آخرت چھکن کان فکری ویل یم لوک پوز واضح تو صاف سپد مانن نرتقب یومتا سماو بدو خان مبین پس پیرو تھی تہند خاطر تت دوس یم دہ آسمان کی طرف اخ دعا بوزن یہ یس سارے درٹ آسان یکشن ناسا حاضا عذاب علیم سی دہ یہ ولن لوکن تم دپن یہ عذاب دگ تلون امندر چمراد سہ قحت یت مز اہل مکہ مبتلا سپد یمک سبب اس بد دعا حضرت رسول کریم سن صلی اللہ علیہ وسلم یل تمو سخت تکلیف ہوت دون نبی کریمس بی مسلمان ظاہری سبب سپد امہ قحت کہ حضرت سمام یم شہر یمامک بڑ رئیس اس سپد مسلمان مکہ کافرو ہز تمن سخت ملامت کرن تت پٹھ تمو کور شہر یمامس پٹھ مکس کن غل سوزن بند مکس کن اس شہر یمام پٹھے غل یوان یپر کن سپز بارش تہ بند مکک لوک ہتن بش ست مرن قید چکی سخت بش ہندس حالس اندر خوشک سالی ہندس وقتس اندر چھ بوزن یوان آسمان کی طرف دو وتان غرض مکک لوک یل سخت تنگ آئے قحط سب تم لگ عزی کرنے تمو ہوت دعا کرن رب نقشف ان العذاب انا مومنون ای سانی پروردگار دور کرتا اسی شقاتو عذاب بے شک اشانو ون ضرور ایمان چنانچہ پیشین گوئی سپز ات پٹھ پور کہ ابو سفیان بے بازیو قریشو لکھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ تہ کرتو دعائے خیر بے کرتو سمام یمانیس فہمائش سہ سوزہ اسہ بے غل بے کور ابو سفیان وعدہ پن مسلمان سپدن چنانچہ ام بروٹ کن چھ اللہ تعالیٰ فرماوان سہ وعدہ اس نصد قدل انا لہم الذکرا وقت جاہم رسول مبین یم لوک کت پٹھ رٹہن نصیحت امہ عذاب سیت یم سیت تہند ایمانک توقع یی ہے تھاون حالانکہ تمن نش واچو پیغمبرا تھدی شانک ویژھناون ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون تو پتی کور تمو تس پیغمبرس نش سرتبی تو ای لگ ون کہ یہ متا کم تان کت ہچنومت انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون اسی کرو حجت پور کرنے خاطر کیہ کالا تمن نش یہ عذاب دور مگر تھی کرو بی تی یہ کران اسو کفر تو نافرمانی چنانچہ یہ پیشین گوئی سپز ات پاٹ پور کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کور دعا تو پت پیو رود بیہ لکھک سمام یمانیس تم سوز غل مکن لوکن سپز فارغ البلی میسر پریشانی گیک دور مگر سہ کت سنا کرن تم پن وعدہ پور بیہ ہتک تی کرن یہ کران اس یوم نبطش البطشة الکبرى انا منتقمون اد یم دہ رٹوک اس تم بوڑ سخت رٹنا تم دہ چھڑوک نا اس گئی تمی دہ پور انتقام ہن ول ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول کریم البت بی کر اس آزمائش تمن بروٹ فرعون سندس قومس یم طریقہ کہ تمن نش پیغمبر تمن نش آو پیغمبرا عزت وول یعنی موسیٰ علیہ السلام ان ادو الی عباد اللہ انی لکم رسول امین تمی فرمو کہ قوم فرعون کریوک میں حوال خدا سند بند بنی اسرائیل یم تہی رنگا رنگ تکلیفن اندر مبتلا چھوک کرمت پنہ غلامی نش کریوک تم آزاد بچوس خدا سند طرف پیغمبرا امانت دار بیس بسو نہ کان کتھا پنہ طرف ونان میس حکم خدا سند طرف واتان چھو بچھ سہ حکم تہ نش واتناوان لہذا پز تہ تعمیل احکام کرن وان لا تعلو علی اللہ انی آتیکم بسلطان مبین بی فرموحق مکرو سرکشی خدا اس نش بچھ تہ نش آمت نن دلیل ہت پن نبوت یعنی اسات ید بائزا یل فرعون تو تہند قومن مون نا بلکہ ہتک مشور کرن موسیٰ علیہ السلام سند قتل تو مارنک وینی عزت بربی و ربکم ان ترجمون بیچھس بنس بنس خدایس اس تہد خدا تہ پناہ منگان تہ کرو مے شہید کن لے لے وین لم تو منو لی فاتزلون ہرگر تہ مے پس کرو تیل روز مے ہرگہ تھی مے پس کرو نا تیل روزو مے نش الگ یہ ون تہ رود تم موسیٰ علیہ السلامس تکلیف واتناوان فدا ربہ ان ہاؤلاء قوم مجرمون پس مونگ دعا موسیٰ علیہ السلامن پنس پروردگارس یا اللہ تم چھ سخت شریر لوک مے دی نجات یہ نش شر نش اللہ تعالیٰ فرمو کہ موسیٰ اس کور تہند دعا قبول ووت یہ فیصلک وقت فاصر بے عبادی لیلن انکم متبعون پس کور اس حکم موسیٰ علیہ السلامس کہ تہ نیرو مین بند بنی اسرائیل ہت رات مز بروٹھ یہ وت اندر تہ دریا تہ لز تر دریا لور سنڈ سپد خوشک سہ دی تہ اپور ترنے خاطر وت تہ یل بنی اسرائیل ہت اپور ترو دریا روز اچھ حالس پیٹھ تہ کرزی نا فکر خبر چھا فرعون تما یہ سہ ما وس اتھ دریا اندر توپت ما تر سہ اپور امچ فکر تو اندیش کرزی نا تہ کیاز تہ پتہ نیر فرعون لشکر ہت تہ گرفتار کرن خاطر رات راتی نیرن ست ہیکن سہ تہ رٹس وترکل بحر رحمن بلکہ ترزن تہ دریا پنس حالس پیٹھ یوت فرعون سز لشکر تہ دریا مز وس انہم جند مغرقون بے شک سہ لشکر چھ دریا مز وتھ پھٹ ون تو غرق سپد ون چنانچہ توپت یل تم پھٹ تو ہلاک گئی سم ترک کم ترکو من جنات و یونین و ضروع و مقام کریم پتھ کن ترو تمو کتہ باغ بی کتہ ناگرات کوتہ زراعت زمین بیٚیہِ کۭژاہ عُمدٕ جایہِ وَنامَتِن قانوٗ فی ہا فاکِہیٖن بیٚیہِ عیشو آرامُک سامان یَتھ منٛز خۄش خۄشحال ٲسۍ آسان کزالِکہ نافرمانن سۭتۍ چھِ أسۍ یِہوے معاملہٕ کران واورسناها قوما آخرین ام ساری تہند مال و دولتک وارث بنو اس بی لوک یعنی بنی اسرائیل اما بکت علیہم السماء والارض وما کانو منظرین پس وود نو تمن پیٹھ نہ آسمانن تو نہ زمینن بی اس نی تم مہلت دن آمت یعنی تمن آئی نہ مزید مہلت دن ولقد نجینا بنی اسرائیل من العذاب المہین البت تم پت دیت اس اتھے پاٹ نجات بنی اسرائیل سخت ذلت کے عذاب نش من فرعون یعنی فرعون سند ظلم ستم نش انہ کان عالیم من المصرفین بے شک سو سخت سرکش سٹھا حد نش دلونی اندر اخ نعمت کر اس بنی اسرائیل پٹ یہ کہ نجات دتک فرعون سند شر نش امہ علاوہ کر بیاکھ نعمت ولقد اخترناهم على علم على العالمين بيدت اس فوقیت بنی اسرائیل تم زمان کن بین لوکن پیٹھ پن علم و حکمت موجوب واتیناهم من الآیات ما فيه بلاء مبین بیدت اس تمن پن قدرت تمہ نشان یمن من تین حق نن انعامات اس منو سلوا وغیرہ ان هؤلاء لا يقولون ان هي الا موتتنا الاولى وما نحن بمنشرين بيشك يم كافر چ قيامت وعيد بوجت قيامت اس انكار كران تو پت چوانان سن اخري حالت چ يهي اشيا دنيا سندر مرون تو پت چون اس بيجند سبدون يعني اخري حالت سن حيات اخروي چن بلكي چ اخري حالت موت دنيوي اس چون مگر اکی لٹ مارن توپت یمو نس بی زند کرن فاتو بیا باینا ان کن تم صادقین اے مسلمانو ہرگہ تی مرن پت بی زند گسنس گسن کس اعتقادس من پزیر چو زیاد انتظار کیا چو کرن تیل ان توک سن مل بڑ بب تم سپدہن بی زند تم سپدتن بی زند اہم خیرن ام قوم تبعین والذین من قبلهم کیا سنا تم قریش چا قوتس تو شوکتس من زیادہ کن تبا یم نکس پادشاہ سن قوم یا یم لوک تمن بروٹ اس آد و سمود وغیرہ اہلکناہم انہم کانو مجرمین اس وچھن تمن کی اس کر تم نافرمان ہلاک تو برباد کیا تم سخت نافرمان ہرگہ یم قریش مکی کافر نافرمانی نش باز ین یم کت کن بچاون سانی عذاب نش پن پان وما خلقنا السماوات والارض وما بینهما لاعبین بی کر نس پد آسمان تو زمین بی تم مز یم طریق اس کے اس اک ابس بےحود کما کران ما خلقناهما الا بالحق بلکہ کر اس تم دشوی پد اک واقعی حکمت موجوب یت دلالت کرن سانس کمال قدرتس پیٹھ اس یل تم یت بڑ مخلوق پید کرن اس چش کیا عجائب چھ انسان مرن پت بی زند کرن ولیکن اکثر ہم لا یعلمون لیکن اکثر لوگ چن زانانی ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین پز پٹ فصلک دو یعنی قیامتک دو چھ سارنی ہند خاطر دوبارہ زند سپدنک بی جزا دنک وقت مقرر کرنا آمت یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون یم دو نہ کانہ تعلق دار کانسی تعلق دارس بکار یی نہ ہیکہ کانسی طرف کانہ مدی کانسی واتت الا من رحم اللہ انہ هو العزیز الرحیم مگر یمن پیٹھ اللہ تعالیٰ ہن رحم کورمت آس یعنی با ایمان تمن یی یاری تو مدد کرن بی کرن تم تہ مدد اکھ اکس شفاعت سیت بے شک اللہ تعالیٰ چھ غالب تو زبردست سہ ہی کافرن نش انتقام یس سہ وکر تو بیزار آس تس ہیکن مدد کرت کان بی چھ سہ رحمت وول یمن تہنز رحمت شامل حال آس تمن دی سہ شفاعتک مرتب ان شجرت الزقوم طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم پز پاٹ زقوم کل تو پھل چھ نافرمان ہند غذا یمک رنگ آس پلمی ہند ہو سی آس گرکان تہذن یڈن من ات پاٹ آب رسر چھ دیگہ مز گروت گروت کران خزوہ فاتلوہ الى سواء الجحیم اللہ تعالیٰ فرماوی عذاب کن ملکن رٹون یہ کافر توپت نیون کھکری ترویون مز باغ جہنمس ثم صبو فوق راسه من عذاب الحمیم توپت ترویو امس کل پیچ سورس را یم سی زیادہ عذاب واتس ذق انک انت العزیز الکریم عذابک ملک ونس وچھ مزہ امہ عذابک بے شک ثوسک نا پنس قومس مز بوڑ تو زیٹھ پانس زانان اسی سے تعظیم و تقریم کرنا ات پہ پنس پانس معظم مکرم زانت سان احکام تاخیر تو آر اسک زانان جہنمین یہ ون ان عذاب ما کن تم بہی تم ترون بے شک یہ عذاب کیا گو سوئی یت تھی شک اسو کران ان المتقین فی مقام امین بے شک یم خدایس کھوس ونیاسن تم آسن امن و آرام چ جائے مز محفوظ فی جنات و عیون یعنی باغن تناگرادن مز یلبسون من سندس و استبرق متقابلین نل لاگن تم زیلت موٹ زیلت موٹ پاٹ پاٹک جام اخ اکس سد سد آسن بہت کزالک وزوجناہم بحور عین بی کروس تمن نیتر جنت چن ہورن سیت یم پرن تش وچ وچ کرت آسن یدعون فیہا بکل فاکہت آمنین منگناوان آسن تم جنتن مز اطمینان تو اطمینان سان پرت میو لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی ژہن تت موتک مز مگر سوئی گوڈنک موت یمک مز تمو دنیا مز ثومت آس یعنی تت مرن تم زان تہ ووقاہم عذاب الجحیم بیٚیہِ رش من اللہ تعالیٰ جہنم کہِ عذاب نِش فضلم من ربک یہِ سورُے آسہِ تِمن تُہندِس پردگار سُند فضل تہٕ مہربٲنی ذالک هو الفوز العظیم یِہے گٔیہِ بٔڑ رستگٲری تہٕ کامیٲبی فإنما یسرناہ بلسانک لعلہم یتفکروا لعلہم یتذکرون یہِ قرآن مجید کوٚر اسہِ سہل تہٕ آسان امی مۄکھ تُہندِ لۄغتہٕ یعنی بزبانہِ عربی یُتھ تِمن لوٗکن فِکرِ تٔرِتھ تِم نصیٖحت رٹن ییٚلہِ نہٕ امہِ سۭتۍ تہِ یِمن کینٛہہ بنہِ فرتقب انہم مرتقبون پس پیٲرِو تُہۍ تِمن کیاہ بنہِ تِم چھِ پیاروٕنی کہِ تُہُنٛد حال کیاہ سپدِ تِہندِ حق سپدِ عذاب تُہندِ حق آسہِ نُصرتُ یٲری